Αυτός είναι ο καλός δήμαρχος, σύμφωνα με το Φλαμπουράρη. Α. Έτσι όπως το είπε χθες στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο ανάπτυξης okay. της Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο καλός δήμαρχος, μαζεύει τα σκουπίδια, αλλά τα θάβει σε ένα οικόπεδο. Μήπως απομονώσαμε τη δήλωση και δεν ναι, είναι ακριβές. Προφανώς το κάναμε. Μήπως είναι αλητία δημοσιογραφική. Αλητία δημοσιογραφική εντάξει. Και έγκλημα κομμουνιστών. Προφανώς δεν το είπε έτσι, αλλά μου αρέσει. Αν το ακούσεις πλήρως, ναι, ο Στάλιν. Αν το ακούσεις πλήρως, είναι ωραίο το κείμενο γιατί έτσι γίνεται. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στη σύνδεση της κυκλικής οικονομίας με τη διαχείριση των αποβλήτων. Σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο έχουν οι δημοτικές αρχές. Δηλαδή, καλός δήμαρχος είναι αυτός που μαζεύει επιμελώς τα σκουπίδια και βρίσκει ένα μακρινό μέρος, συνήθως στην πίσω αυλή του γείτονα και τα θάβει. Ωραίο δεν είναι αυτό. Όχι, ωραίο είναι. Για το πρωτοποριακό. Γίνεται η αλήθεια είναι. Μα επειδή γίνεται. Μοιάζει λίγο η φωνή με τον Άνθιμο, δεν μοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει, τον έλεγε ότι είναι. Και είχε καιρό να φανεί να εμφανιστεί ο Φλαμπουράρης. Είχε καφέδες να πιει. Δεν ξέρω τι είχε. Προφανώς είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, συντονίζει εκεί, είναι οι συντονιστής. Τι είναι. Καλά, δεν είναι και λίγη τώρα η ευθύνη του Think Tank. Τεράστια. Είσαι έχει ο Φλαμπουράρης, έχει πάνω του το όλη την κυβέρνηση. Αυτός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν λέω τον πρωθυπουργό. Όχι, περίμενε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πλέον έχει χαρτοφυλάκι, μην είσαι άδικος. Τι είναι, κάτι έγινε τώρα πρόσφατα. Ναι, μπράβο, Δραγασάκης. Ο Δραγασάκης, οικονομίας. Ναι, κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Φλαμπουράρης έχει βαρύ έργο στις πλάτες. Δεν πρέπει έχει. Να συντονίσει. Δεν έχει. Τα σιριζοτρόλ μόνο να βάλεις που έχει να συντονίσει. Δεν τα ξέρει αυτά, αυτά τα κάνει ο παπάς. Στο Μαξίμου είναι. Ο παπάς τα κάνει. Τα κάνει εξ αποστάσεως ο παπάς. Ναι, ναι, ο παπάς. Έχει πέριθρες. Έχει πέριθρες. Καλά, υπάρχει και τηλέφωνο, μιλάμε. Έχει προχωρήσει η ζωή λίγο. Hello. Με το πάτημα ενός κουμπιού να μένει. Δεν είμαστε στα μπίπερ. Αν βάλεις το Φλαμπουράρι και τα σιριζοτρόλ, εκτός αν η εικόνα των σιριζοτρόλ οφείλεται εκεί, στο ότι τα συντονίζει ο Φλαμπουράρης. Πού παίρνουν από το χαλαρό έτσι και το χειμώνα. Τώρα σε αυτή την ηλικία έμαθα και τα σιριζοτρόλ και τα τρόλ και τα tweet και όχι, όλα εσύ. Τα υπόλοιπα. Όχι, ο Φλαμπουράρης. Α, δικιά του ηλικία. Ναι. Η δική μου τι έχει, μια χαρά. Δεν είστε μακριά. 32 χρονών. Ναι, κλεισμένα. Έξω χειμώνας που λέμε όμως, όχι έξω τα καλοκαίρια. Κλεισμένα. Mm. Οπότε αυτό με τον κύριο Φλαμπουράρη. Σε κοιτάει ο νυφλής, μαράθηκε. Που είπε 32. Ντράπηκε που είναι. Έλα, μάνο μου, γιατί. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε πριν ένα αστυνόμο ο νυφλής. Πρόεδρο της Νότια Ανατολικής των αστυνόμων, ναι, Νίκο, τα ακούγατε εδώ και λέει ότι μαζεύουν οι αστυνομικοί ευρώ-ευρώ, πάνε στα λίτ που έχει προσφορά λάδι αυτοκινήτου, παίρνουν και τα βάζουν στα αυτοκίνητα. Τι λες που δεν τα βάζουν σαλάτες. Αυτό το ρώτησα εγώ. Λέω τι λάδι βάζουν. Ό,τι έχει προσφορά. Αυτό έχει προσφορά, αυτό βάλαμε. Ή το άλλο το ελαιόλαδο. Ό,τι έχει προσφορά. Τι ελληνική πόσο αστυνομία. Πόσο οκτάνια είναι. Ελληνική αστυνομία 2018. Ανάπτυξη, βγαίνουμε από τα μνημόνια, καμαρώνει ο άλλος, τα έλεγε χθες και στη Θεσσαλονίκη. Τον Αύγουστο τελειώνουμε, τα καταφέραμε, ότι κάτι καλό έχουμε καταφέρει. Να θες να δει. Να δείρεις τους πληστηριασμούς και να μην έχεις όχημα να πας να δείρεις. Το έπανε και αυτό η αστυνομία. Το έπανε. Μην μας βάζετε να δέρουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε άλλο. Κάθε Τετάρτη. Κουραστήκανε. Κουραστήκανε κάθε αυτό. Πότε θέλανε. Δεν ξέρω. Α. Βάλανε και χθες και ήταν πολύ ευφυές. Η αστυνομία λειτουργεί. Ήταν σε μια στοά χθες εδώ στην Αθήνα τα είσοδος για να ανέβεις στο νοσηβολιογραφείο πάνω και μέσα στη στοά βάλανε μια κλούβα. Α, σε όλη okay. τη στοά. Δεν μπόρεσε να ανέβει ο Λαφαζάνης, βάζει μια σκάλα, ανεβαίνει πάνω στην κλούβα. Τον είδα, ναι, τον είδα. Γενικώς υπάρχει ένα. Η χώρα είναι. Ιδιαίτερη χώρα, να το πούμε έτσι. Τι έκανε ο Λαφαζάνης και ανέβηκε πάνω, τι κατάφερε. Ανέβηκε πάνω και σήκωσε ένα πάνω, ναι. Α. Γιατί okay. να μην το κάτω δεν φαινότανε. Εντάξει, βέβαια υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους δεξιούς, ότι οι δεξιοί πετάγανε δακρυγόνα μέσα στο ΕΣ. Όχι. Τώρα βάζουν την κλούβα κατευθείαν. Καλά, και άλλοι στο ειρηνοδικείο πριν δύο μήνες τα είχαν πετάξει. Εδώ ναι, αλλά όχι στο ΑΣ. Ναι, άλλο εκλοβιστή στη στο ΑΣ με το τέτοιο, με το δακρυγόνο. Άλλο χώρο είναι χώρο. Να ανοίξουν παράθυρα, έχει παράθυρα. Η στο ΑΣ τι έχει. Σωστά, οι δεξιοί στο μετρό. Ετούτη μέσα στο ειρηνοδικείο. Έχεις δίκιο, υπάρχει ναι, μια διαφορά. Υπάρχει μια ποιοτική ποιοτικότητα. Ηθοποιός διαφορά που λέμε. Μπράβο, αυτή ναι, ναι. μια ηθοποιός διαφορά. Χθες έγινε συνέδριο, αυτά τα ωραία συνέδρια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Τους είπε ότι τους έταξε δρόμους, ότι θα ανοίξει το μετρό. Μίλησε επίσης και ο Φλαμπουράρης, είπε για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη εδώ και τώρα και με όποια θυσία. Όχι. Ανάπτυξη εδώ και τώρα, αλλά με κόκκινες γραμμές. Θα φτιάξουμε λοιπόν. Παραδείγματος χάρη μια παιδική χαρά, ένα γήπεδο, ένα μικρό καφενείο, ένα επέθριο θέατρο κλπ. Ανάπτυξη, όχι αστεία θέλω να πω. Καζομάρες. Όχι μόνο το μετρό, θα έχει παιδική χαρά και καφενείο. Πού τις ξέθασε αυτές τις κόκκινες γραμμές. Στη Θεσσαλονίκη τους έρχεται όποια παπάρα να την πούν εκεί. Όποτε πάνε πάνω εκεί θα τα πούν απλόχερα. Κάτι βγάζει το κλίμα εκεί. Μα τι βγάζει, αυτή η μυρωδιά του βρώματος του Θερμαϊκού είναι που σου βγάζει να πει την παπαριά. Αυτό στους Ριζαίους ειδικά. Ο άλλος είχε τάξει τα καλύτερα πριν τρία χρόνια από ό,τι ήταν το 14. Τέσσερα χρόνια. 3,5. Οπότε τούτος εδώ λέει για κόκκινες γραμμές. Δεν βαριέσαι, ναι, λόγια είναι σιγά. Έχουν πει τα χειρότερα και ο κόσμος τους ξαναεμπιστεύεται. Οπότε γιατί να μην μπουν κι άλλα. Η Νοτοπούλου είχε πάει. Δεν ξέρω. Τι θες να πεις. Ποια είναι το πουλου, θυμίσαι μας. Η υπεύθυνη του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα έχει πάει, αφού έχει ανοίξει κοντζάμ γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Το χειρίζεται από εκεί όλα αυτά. Πήγε ή δεν ήθελε να εμφανιστούν στο ίδιο μέρος. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά και μην αφήνεις πονοούμενα. Κανένα πονοούμενα. Και τι θες να μας πεις, πες μας σε όλους. Πότε θα ανοίξει το μετρό. Πότε θα ανοίξει το μετρό. Το μετρό είπε 19. Πιανού. Λάθος. Το 19. Τώρα θα ανοίξουν οι σταθμοί να τους βλέπει ο κόσμος. Κοίτα τι θα πει ΣΥΡΙΖΑ. Θα δοθεί, λέει, το 19 του χρόνου κτλ. Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς, αλλά τώρα θα ανοίξουν οι σταθμοί να πηγαίνει ο κόσμος να τους βλέπει. Τι να δει. Το σταθμό. Για δουλειά θες να πας, παιδί, να δεις. Όχι, σταθμό, θα κάνει την εξομοίωση. Θα κάθεσαι κάτω, θα κυρώνει εισιτήριο, θα περιμένει να περάσει το μετρό, δεν θα περνάει. Θα βλέπει όμως το σταθμό. Βέβαια είναι της ανάπτυξη. Μειώνει την ανεργία με έναν τρόπο. Θα έχει guidance, ας πούμε, να πηγαίνει ο άλλος κάτω να σου δείχνει. Αυτό. Από εδώ. Από εδώ θα περάσει ο σύρμος. Εδώ πάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μακεδόν. Δεν πατάει στα έγκατα ο Μέγας Αλέξανδρος. Ξέρεις τι έγινε, εσύ. Γιατί πού ήταν τα αρχεία, κάτω. Πάνω, κάτω ήταν. Έχει ένα βάθος. Κάτω ήταν. Εδώ ήταν ο Βουκεφάλας, αυτό το ίχνος που βλέπετε. Εδώ το τεκνό. Ενώ το τεκνό ήταν πιο κοντά. Τα εγγένεια μπορεί να γίνουν έτσι του χρόνου. Να μην περάσει σύρμος, να προπορευθεί ένα άλογο. Στυλ Βουκεφάλα με στις γραμμές. Ναι, με ψωμιάδι. Να περνάει μέσα στα τούνελ, να είναι η Θεσσαλονίκη εκεί που τους αρέσουν όλα αυτά. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω και αισθάνομαι. Λοιπόν, τι συνδέει, έχει κάνει αίσθηση η δήλωση του Κατσίκη από χτες που είπε να ανταλλάξουμε τους δύο με τους οχτώ. Εντάξει, κάποιοι δουλεύουν και για την τουρκική κυβέρνηση. Τι πάει να προφανώς, πει. Κακό είναι. Όχι, το είπε ο Ερντογάν. Είναι η δουλειά ντροπή. Όχι τόσο καθαρά βέβαια. Ο Κατσίκης το πιο καθαρά γιατί. Και θυμήθηκα μια παλιά δουλειά... δήλωση. Ναι, η δουλειά είναι δουλειά. Δουλειά. Και δεν είναι και ντροπή, το είπαμε. Θυμήθηκα μια παλιά δήλωση του Κατσίκη που μιλούσε και έκανε συγκρίσεις μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ευχαριστώ θερμά και τον υπουργό, τον κύριο Κοντονή, γιατί στην τοποθέτησή του επιβεβαίωσε τη δική μου τοποθέτηση στον όρο του σεβασμού που διέπει τους ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ περισσότερο επιβεβαίωσε δύο από τα στοιχεία που μας ενώνουν και συγκυβερνούμε. Το πρώτο είναι ο πολιτικός πολιτισμός, τον οποίον διδάσκουμε, έστω και σε αν πολλούς δεν αρέσει. Το ένα από τα δύο που τους ενώνουν, το δεύτερο είναι η καρέκλα, το ξέρουμε όλοι. Το ένα από τα δύο είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Τον οποίο τον διδάσκουν. Αν μη τι άλλο, με εκπρόσωπο τον Πολάκη. Τον Πολάκη, τον Κατσίκη, τον Κατσίκη και άλλους. Πάρα πολλούς. Οπότε, αν ψάχνατε ποια είναι τα δύο που ενώνουν, το ένα το έχουμε σίγουρα, έχει δηλωθεί, είναι από τον βουλευτή τον ΑΝΕΛ. Τους τρολάρουν αυτοί, κανονικά τους δουλεύουν. Ένα δούλεμα ήταν αυτό. Ένα άλλο είναι σήμερα το πρωί, βγήκε στον Αντένα ο Δημήτρης Καμένος και έλεγε πόσο. Ο Τέρμα, ναι. Τώρα είναι στο Sky, βλέπω. Και έλεγε πόσο αριστερή είναι η αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση είναι αριστερή όμως. Αγαπητέ Δημήτρη, η κυβέρνηση είναι αριστερή. Συμμετέχει σε μια αριστερή. Δεν είναι αριστερή η κυβέρνηση, κάτω μεγάλο λάθος. Εγώ έτσι έχω ακούσει τον πρωθυπουργό να μπορεί να νομίζουν. Εγώ το προ. Και πώς το είπες. Μπορεί να νομίζουν, να ξέρετε, το perception becomes reality, λένε στο χωριό μου. Έτσι. Το υποσυνείδητο, η σκέψη που έχει το υποσυνείδητο κάποιες φορές γίνεται πραγματικότητα. Ζεις σε μια αντίληψη λάθος. Αλλά δεν είναι άλλη βόμβα. Δεν είναι αριστεροί. Νομίζουν ότι είναι αριστεροί. Τους τρολάρουν. Έχουν βγει ανελίτες, τους έχουν πάρει ψηλό γαζί, τους δουλεύει η κοινωνία σύμπασα. Το ΣΥΡΙΖΑ με το αν είναι αριστεροί μπήκαν στο παιχνίδι και οι συγκυβερνήτες. Αυτοί οι οποίοι τους στηρίζουν για σου να λέει, είναι η κυβέρνηση. Ανάγκη μας έχουν. Ας λέμε, ας το γιορτάσουμε τώρα και όλα στο γλεντήσουμε. Και ναι, επειδή πάμε σε εκλογές, πρέπει να ψηλοδιαφοροποιηθούμε ότι εμείς δεν είμαστε σαν αυτούς. Γι' αυτό ο Καμένος παίζει αυτό το ρόλο, ο Δημήτρης ο Καμένος. Αυτή είναι η κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Να σε γλεντάνε οι ανελίτες. Και οι ανελίτες. Σε έχει γλεντήσει η Ευρώπη, η Μέρκελ. Όλοι εδώ στην Ελλάδα, σοβαροί και μη σοβαροί, ασόβαροι όλοι πάντες. Τώρα σε γλεντάνε και οι συνεταίροι σου. Όλοι μαζί. Ναι. Ο Κουβέλης, ο Καμένος. Χάλια. Όλα. Το συνέχισε αυτό ο Δημήτρης ο Καμένος, δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ναι, το προχώρησε. Από εκεί πηγάζει και η ανασφάλεια και το στρες των 53 plus minus, οι οποίοι σε ανυπόγραφα κείμενα, γιατί όταν ρωτήσει ποιοι είσαστε, ρε παιδιά, υπογράφει, δεν ξέρει κανένα ποιο υπογράφει. Ξέρετε, αυτή την άσκηση την έχει κάνει ο Πάνος. Έχει ρωτήσει, παιδιά, ποιο υπογράφει αυτό το κείμενο. Και δεν βγαίνει να πει, εγώ το υπέγραψα. Από εκεί πηγάζει το στρες ότι με μια δυτικά φιλελεύθερη δημοκρατική πολιτική δεν μπορούν κάποιοι οι οποίοι έχουν πιει νερό από το πηγάδι της αριστεράς ή από τη βρύση αριστεράς να το χωνέψουν αυτό το νερό. Πάρτε και μπηχτές για τους 53. Το τρολάρισμα, το δούλεμα συνεχίζεται κανονικά. Τα μάθες μια κύπες 53, Τι? Με τον Τζεκελότο. Τι? Που ήταν να μιλήσει στο Κρεμλίνο και δεν πήγε. Ναι. Πάλι καλά δεν μαγάρισε το μέρος που παίζαμε προχθές. Ναι. Ναι, όντως. Είπε και κάτι σχετικό. Βάλε τσακαλό του Κρεμλίνο. Θα το βρει τώρα και κάπου τσακαλό του Κρεμλίνου, μια που το έφερε η κουβέντα. Πήγαν σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Ναι, εντάξει. Είχε ένα μποτιλιάρισμα, κάει και λίγο το κέντρο. Μποτιλιάνι. Μποτιλιάνι. Τον ανακαλύψανε και αυτόν. Τι είπε ο τσακαλό του για το μαγαζί Κρεμλίνο. Σύντροφοι και συντρόφισσες, εγώ να σας πω, έχω μόνο μία στεναχώρια, ότι δεν είναι στη μοίρα μου να πάω ποτέ στο Κρεμλίνο. Ως μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού δεν με είχαν καλέσει ποτέ. Σήμερα ήταν η προσπάθειά μου να πάω επιτέλους στο Κρεμλίνο. Δεν φαίνεται ότι θα γεράσω και δεν θα το καταφέρω. Το Κρεμλίνο είναι πολύ ωραίο μαγαζί, στο κέντρο του Πειραιά, ακριβώς στο κέντρο εκεί στην γνωστή πλατεία, στο Δημαρχείο απέναντι, στο Δημοτικό Θέατρο απέναντι. Και ήταν να γίνει η εκδήλωση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Την ψηλιάστηκαν οι άνθρωποι εκεί του μαγαζιού ότι θα έχει επεισόδια, το είχαν καταλάβει και δεν δέχτηκαν να πάει εκεί ο Τσακαλώτσο. Μην κάει και εκείνη και ωραίο κτίριο. Είναι τα γραφεία του Κουκουέ από πάνω. Πόση σάτυρα σε αυτό το κτίριο πια. Την ίδια εβδομάδα, πόση σάτυρα. Και Τσολιά γραμμένο και Τσακαλώτο. Και Τσακαλοπόσο. Έχει ανταγωνισμό. Θα γκώσει. Από τσού αρχίζεται και γυρίζει. Ο Τσακαλώτο, ναι. Εγώ ήθελα να δω τον Τσακαλώτο. Καλά, και εγώ ήθελα να δω. Σένα σε έχω δει 100 φορέ, ξέρω. Ναι, όχι. Αλλά τον Τσακαλώτο και εγώ ήθελα να δω. Αν είναι και ντυμένο Τσολιά. Σκέψου να κάνεις ένα ντουέτο. Να το πούμε πιο, ναι. Πιο προσφυλό σε αυτόν. Ναι. Γερμανό Τσολιά. Γερμανό Τσολιά. Είναι αριστερή. Δεν είπα ότι δεν είναι όταν έρχεται στην Ελλάδα αριστερό ή είναι αριστερό όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είπα εγώ δεν είναι. Όταν πάει στου 53 είναι αριστερό. Έχει σκεφτεί κανένα ντουέτο τέτοιου τύπου. Θα δεχθεί. Ναι, έχω σκεφτεί. Έχω σκεφτεί πολλά. έχω πολλά. Προχτές έμαθα ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην παράσταση. Άστα. Κι άλλοι ήταν. Ναι, ποιοι. Α, όχι, εντάξει. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, η Ζωή, και μιλήσατε, έμαθα εκεί ένα αερίο όταν κατεβαίνει στον κόσμο. Μίλησε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όλο και κάτι. Έκανε και πρόταση έτσι. Να πα με την πλεύση ελευθερία. Δεν ξέρω αν εννοούσε να πα στην πλεύση ελευθερία ή στο Freedom TV. Τι εννοούσε. Όχι, εσένα είπε θέλω. Α, με εμένα θέλει. Ναι, εμένα, εγώ την θα την πληρώσω τώρα. Εμένα θέλει. Εγώ τη έκατσα στο μάτι, εγώ θα την πληρώσω. Εσύ ήσουν μπροστά. Εγώ έτυχα. Ποιο είστε. Ποιο είστε. Τι είπατε. Τι είπατε και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτης, όπως έχετε καταλάβει. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ο οποίος τον ξέρουμε όλοι, από το μεγάλο μας τσίρκο κυρίως. Και όχι μόνο, βέβαια. Έχει γράψει πάρα πολλά θεατρικά. Για δύο χρόνια έχει περάσει και από τα ευαγή ιδρύματα του ναζισμού, από το Mauthausen. Έχει γράψει και το σχετικό έργο. 4 κομμάτια από εκεί έχει μελοποιήσει και ο Μίκης Θοδωράκης. Έχει γράψει και το παραμύθι χωρίς όνομα, του οποίου το τραγούδι, ένα από τα πολύ ονομαστά και γνωστά τραγούδια θα ακούσουμε τώρα, αυτό με την καρδιά που κάποιος θέλει να τη δώσει κάπου αλλού και την κάνει κομμάτια, τη ρίχνει σε ποτάμια, φωτιές για να ευχαριστήσει τον απέναντι. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Ρίχνω την καρδιά μου στο τριβάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χορτάσεις. Φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. σας παίρνω την καρδιά μου στο λιβάδι να γίνει ψωμάκι να χορτάσει. Εδώ είμαστε μετά τις καρδιές που τις πετάξαμε στα ποτάμια και από εδώ και από εκεί. Τις μαζέψαμε. Ναι. Μάνος Χατζηδάκης μουσική, Λέξη Παπάς τραγουδάει από το παραμύθι χωρίς όνομα. Αυτό που ακούσαμε πριν τις διαφημίσεις. Ιάκωβος Καμπανέλης. Σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Η στίχη. Τη βδομάδα που βιώνουμε εδώ και περνάμε, η βδομάδα αυτή ξεκίνησε με μια απόφαση του εφετείου που έχει προκαλέσει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση. Όχι, δεν ενοχοποιήθηκε ο Αμβρόσιος. Όχι, βέβαια. Ναι. Ούτε κανένας μεγάλο επιχειρηματία ιδιοκτήτης ομάδας. Όχι, βέβαια, μα τι είναι αυτά που λες. Για δικαιοσύνη μιλάμε. Για δικαιοσύνη μιλάμε. Η Ριάννα θα την έφαγε. Η Ριάννα είναι 10 Μαΐου ξανά. Ή τα παιδιά από το Βελβεντό. Το αυτά, αυτά λοιπόν, τα παιδιά από το Βελβεντό. Τα παιδιά από το Βελβεντό, οι τέσσερις, Ρωμανός, Ντάλιος, Μιχαηλίδης, Πολίτης. Ενώ να θυμίσουμε λίγο την υπόθεση και θα. Οι ατομικοί τρομοκράτες. Οι ατομικοί πλέον. Ατομικοί βρέθηκε το παραθυράκι. Βρέθηκε το παραθυράκι πρωτοφανές, για πρώτη φορά μετά τη Χούντα είναι όλο αυτό που γίνεται. Ενώ λοιπόν αυτοί οι τέσσερις που είχαν πάρει μέρος στη ληστεία του Βελβεντού έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα όχι για τρομοκρατία, για ληστεία. Ναι. Για ληστεία και είναι μέσα στη φυλακή, όντως όλα αυτά ισχύουν. Πράγμα που θα μπορούσαν να φυλακιστούν σιγά σιγά. Ναι, ναι, λόγω της, έχουν τιμωρηθεί, θέλω να πω, αλλά για ληστεία, όχι για τρομοκρατία. Πέρασαν από δύο δικαστήρια, αμετάκλητα έχουν καταδικαστεί για ληστεία. Καλή θέληση να υπάρχει, βρέθηκε ναι, ο τρόπος να καταδικαστούν. Ενώ και τώρα, για λοιπόν, τρομοκρατία ναι, με τον νόμο. Για άλλα αδικήματα όμως. Ναι. Για γκαζάκια, και τα γκαζάκια ναι, πλαστογραφία και φυσίγκια. Ενώ λοιπόν για τη ληστεία με τα Καλάζνικοφ, απόπειρα ληστείας, ναι και ληστεία, κατηγορήθηκαν για ληστεία. Για γκαζάκια του Παπαντονίου, για φυσίγκια και πλαστογραφία κατηγορήθηκαν ως τρομοκράτες, όχι όμως ως ομάδα, ως ατομική τρομοκράτες. Γιατί δεν προέκυψε ότι είναι συγκροτημένη ομάδα, δεν έχουν όχι, σχέση όχι, με τους πυρήνες φωτιάς, ότι δεν προέκυψε κατηγορητήριο ότι είναι μια συγκεκριμένη ομάδα τρομοκρατική. Άρα επιχείρημα, έπρεπε να βρεθεί τρόπος ναι, κάπως να πάνε με τον τρομονόμο. Με το βασικό επιχείρημα της εισαγγελέως, αφού είναι αναρχική, άρα, είναι ένοχη. Άρα. Και είναι πρώτη φορά μετά από τη Χούντα και από άλλες παλιότερες εποχές που το πιστεύω κάποιου ανθρώπου, το φρόνημα να το πω, το πιστεύω, η πολιτική του άποψη είναι στοιχείο ενοχοποιητικό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Μουργή, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος, έχει αναλύσει, αρθρογραφήσει για αυτά τα θέματα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό το θέμα. Σωστά, σωστά. Έχει μια αξία να πούμε Θύμιο σε αυτό το σημείο ακριβώς, έτσι όπως το ξεκίνησες, για το αν είναι η πρώτη φορά ή όχι. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά, να ξέρεις. Αυτό ναι, το πράγμα. Έχουμε τη γνωστή υπόθεση της Χίου για μεταφορά όπλων από Τούρκους, όπου εκεί πάλι είχαμε απόφαση του τριμελού σοφετικού ακρογημάτων στη Μυτιλίνη και είχαμε καταδικαστικές αποφάσεις. Ενώ στο εφετείο είχαμε αθωωτικές. Όντως όμως είναι η πρώτη φορά αυτό που λες σε σχέση με το φρόνημα. Ναι. Δηλαδή το ότι εδώ υπάρχει μια δεξαμενή αναρχικών, αντιεξουσιαστών, αριστερών και από αυτή τη δεξαμενή αντλούμε ενόχους. Να πω το εξής, επειδή εχθές έγινε και σε συνέχεια αυτών που ακούγα πριν στην εκπομπή σας για την πλάκα που γίνεται γενικώς στο ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές το Τμήμα Δικαιωμάτων έβγαλε μια ανακοίνωση με βάση την απόφαση αυτή. Του ΣΥΡΙΖΑ. Το Τμήμα ναι, Δικαιωμάτων ναι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ. Το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, καλούμε λοιπόν εμείς, πια ως αναγνώστες εννοώ αυτού του πράγματος, το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει πέρα όλων των άλλων. Την ψήφιση τελικά όλων των τροπολογιών για την κατάργηση του τρομονόμου και την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν το DNA, όπως την κατάθεσε το ΚΚΕ πριν από λίγες μέρες. Φαντάζομαι. Δηλαδή, πέρα από τη θεωρία αυτή ναι, των επαναστατικών ασκήσεων και η δικαιοσύνη και τι είναι και τι ακριβώς δεν είναι κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία. Φαντάζομαι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το καταδίκασε αυτό το τμήμα που λες των δικαιωμάτων, θα καταδίκασε ναι, όλη αυτή τη λογική της δικαιοσύνης των εισαγγελέων. Για την πλάκα αυτή. Ναι. Εννοώ για την πλάκα αυτή. Επίσης, έχει μια σημασία να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι νεοναζί που έχουν παραδεχθεί 30 τρομοκρατικές επιθέσεις, εννοώ οι Combat 18. Ναι, ναι, ναι. Οι έξι οι οποίοι συνελήφθησαν πριν λίγο καιρό και αφέθησαν ελεύθεροι χωρίς να δούμε πρόσωπα, χωρίς προφυλάκηση, χωρίς τίποτα. Με προλαβαίνατε λοιπόν. Δεν έχουν πάει με τον δρομονόμο, ενώ έχουν ομολογήσει. Μα δεν είναι αριστεροί. Δεν είναι αναρχικοί. Ακριβώς λοιπόν εδώ είναι το ζήτημα της ιδεολογίας που προκύπτει και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται ο εσωτερικός εχθρός. Είναι αυτό ο νόμος και τάξη του Σαμαρά Δένδια. Ναι. Πια πλέον συνεχίζεται σήμερα. Μεροληπτή, σαν να λέμε η δικαιοσύνη, ίσως. Εθελοτυφλή, μεροληπτή και επί της ουσίας δεν βρίσκει άλλη διέξοδο να απαντήσει σε αυτό που θεωρεί εσωτερικό εχθρό της. Εγώ χθες άκουγα στον Πογιόπουλο το βράδυ, είχε βγάλει τον δικηγόρο του Ρωμανού, τον Θόδωρο Μαντά, ο οποίος είπε ότι αυτά, το άκουσα κατά λέξη, ούτε στη Χούντα δεν γινόντουσαν. Σωστό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί και η Χούντα, λέει, με κάποιο τρόπο το έλεγε για τις δράσεις. Έτσι ακριβώς είπε ο Μαντάς. Έλεγε για τις δράσεις. Κατηγορείται κάποιος για τη δράση, όχι για την άποψη. Η ποινικοποίηση του φρονήματος είναι. Η ποινικοποίηση του φρονήματος λοιπόν από τον αναρχικό χώρο, η οποία αναγορεύει λοιπόν πια, ξαναλέω, σε εσωτερικούς εχθρούς της κοινωνίας και του κράτους, τους νέους. Ξέρετε, δεν νοείται να χρησιμοποιείται πια ως μόνιμος εκφοβισμός προς την κοινωνία. Και ξέρετε, ειδικότερα σε αυτή την ενεργά πολιτικά μαχόμενη νεολαία, λέω εγώ. Αυτή που έρχεται από τον Δεκέμβρη σε εμάς, από τον Δεκέμβρη του 2008. Εκείνος ο γνωστός Δεκέμβρης. Νομίζω ότι είναι πια αδύρυτη ανάγκη να μπούμε στην ουσία της κουβέντας για την κατάργηση του 187α. Με αφορμή και αυτό, την απόφαση εννοώ, είναι 5-0 η απόφαση, με μια πρόταση εισαγγελική η οποία ήταν ανατριχιαστική σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες, το πώς χαρακτηρίστηκαν αυτοί ως μοναχικοί λύκοι. Αυτό είναι καινούριο, έτσι. Καινούριο, να χαρακτηρίζεται κάποιος ατομικός τρομοκράτης. Ατομικός τρομοκράτης πια. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι έχουμε πια εδώ να κάνουμε. Και όπως σημείωσε εσύ, με αμετάκλητη η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση που τους αθώωνε. Ως τρομοκράτες. Και εδώ πια έχουμε μια ad hoc εφαρμογή νόμων και διατάξεων σε βάρος πια της ισονομίας. Και που όταν πρόκειται για κατηγορούμενους του αναρχικού και αντιοξιαστικού χώρου. Που, ξαναλέω, αυτοί έχουν καταχωρηθεί ως δεξαμενοί τρομοκρατών και δεν είναι πια, δεν μας προκαλεί ούτε απορία, ούτε είναι παράδοξο, ούτε είναι τυχαίο. Στόχος θεωρώ πια δεν είναι μόνο η τιμωρία των κατηγορουμένων, αλλά και ο παραδειγματισμός και οι εξοντοτικές ποινές. Γιατί μιλάμε για εξοντοτικές ποινές, έτσι. Να, που 29 πια, χρόνια, 18 χρόνια, διάβαζα τα νούμερα. 12, ναι. 13, ναι, 20, ναι. 20, 12, 13, 27. 27, δηλαδή, ναι, το μεγαλύτερο ήταν 27. Τι να συζητάμε. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε, τι περιμένουμε. Για γκαζάκια. Δηλαδή, αν μπήκε κάποιο στην ουσία. Ακριβώς, είναι για γκαζάκια στον Παπαντονίου, για τα φυσίγκια και μια άλλη εταιρεία, νομίζω, στο Χαλάνδρι, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Τα οποία είχαν ειδοποίηση πριν τηλεφωνικά, να μην πάθει κάποιο κάτι. Θέλω να πω ότι είχαν ληφθεί. Όχι ότι ζυγίζουμε εδώ ή δικάζουμε ή καταχωρούμε τα αδικήματα, αλλά. Γκαζάκια, okay, δηλαδή. Να υπήρχε και μια λογική σε όλα αυτά. Η ληστεία με τα Καλάζνικοφ είναι 11 χρόνια και τα γκαζάκια είναι 20. Δηλαδή, χάνεται και αυτό την όποια λογική εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κάποιος στην αξία της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι ήδη μιλάνε για ένα νομικό και πια νομολογιακό παράδοξο. Που είναι πια επικίνδυνο όχι μόνο για τον νομικό πολιτισμό, αλλά για την ίδια τη δημοκρατία. Θέλω να σταθώ μόνο σε ένα σημείο, για να μην τρώω και το χρόνο σας. Δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό τα λέτε εξίσου πολύ πολύ καλά. Δείτε λίγο ο κύκλος που κλείνει θεωρητικά μετά τη σύλληψη των μελών της 17 Νοέμβρη και ανοίγει ένας άλλος, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής αντίστασης από τους χώρους γενικότερα της εξοικονοβουλευτικής αριστεράς των αναρχικών. Δυστυχώς για το κράτος. Και ευτυχώς, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το δυστυχώς και το ευτυχώς, δεν έχουμε κανέναν νεκρό. Ναι. Δεν υπάρχει νεκρός. Δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο να κατηγορηθεί. Είναι ακριβώς γκαζάκια, φυσίγκια, προς Θεού. Καμία βία τέτοιου τύπου δεν νομιμοποιείται ανεξάρτητα. Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Υπάρχει και ένα μέτρο και ένα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι τι έκαναν αυτά τα παιδιά. Είναι ότι με τέτοιες λογικές μπορεί οποιοδήποτε πραγματικά να μπουζουριαστεί μέσα. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό είναι το ταξικό θέμα. Πρόσημο και το πολιτικό πρόσημο που βάζουν. Ξέρετε, κινδυνεύουμε και εμείς οι δυο το άρθρο και εμείς οι τρεις τώρα που μιλάμε, να ξέρετε έτσι. Γιατί δίνουμε, μπορεί να θεωρηθεί ότι δίνουμε πληροφορίες. Είναι η παράγραφος 6 του 187α αυτός. αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα. Το οποίο δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να, για να καταργηθεί αυτό το άρθρο. Το τμήμα δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ δικαιωμάτων. Μπορεί να μην τα βρίσκει με τους ΑΝΕΛ, δεν ξέρω. Ο αριστερός Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να το είχαν τελειώσει από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Και την παράγραφο αλλά και το άρθρο του 187α. Και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, έχει καταθέσει τροπολογίες. Τι πρόταση ήταν αυτή, θύμισε μας λίγο τι πρόταση ήταν. Η πρόταση του ΚΚΕ είναι η κατάθεση ουσιαστικά μια τροπολογία για την κατάργηση του 187α και την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη λήψη DNA. Είναι αυτά η Ριάννα. Πήγαινε η περίπτωση η Ριάννα, μην ξεχνάτε, δεν είναι μόνο η Ριάννα. Είναι ο Θεοφύλου 5 χρόνια. Και Θεοφύλου, μπράβο, ναι, και Θεοφύλου. Θεοφύλου 5 χρόνια για μια τρίχα, για ένα καπέλο. Ναι, έτσι. Όντως, θα αξίζει κάποια στιγμή να πούμε την ιστορία του DNA σε σχέση με μια σειρά εγκλημάτων τα οποία ταυτοποιήθηκαν κάποια στιγμή σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρώπη, για να καταλάβετε τι σημαίνει DNA, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε, όπου ταυτοποιήθηκαν διάφορα εγκλήματα σε διάφορους χρόνους πάνω στο ίδιο γενετικό υλικό. Ξέρετε τελικά, αυτό δεν μπορούσε κανείς εγκληματολόγος να το αντιληφθεί, ούτε το CSI, τα Αμερικάνικα εννοώ, ούτε τα FBI τρελαινόντουσαν μέσα από αυτή τη διαδικασία, όπου άνοικαν σε έναν δολοφονικές πράξεις ή απόπειρες σε ένα άτομο. Ξέρετε ποιο ήταν το άτομο αυτό? Ποιος? Ήταν το γενετικό υλικό που μετέφερε η κυρία που συσκεύαζε τις ειδικές μπατονέτες που προμηθευόντουσαν τα ειδικά τμήματα τα εγκληματολογικά. Είναι έξω. Για να καταλάβετε τι σημαίνει DNA. Την φερεγγιότητα του, της πράξης, της διαδικασίας αυτής. Η οποία μπάζει, ειδικά δε στην Ιριάννα, μπάζει έτσι κι αλλιώς, γιατί με το συγκεκριμένο DNA, όπως έγινε και όλα αυτά που ισχυρίζουν οι δικηγόροι. Μερικό δείγμα DNA, λέει η συζήτηση, λέει η πρόταση, είναι η πρόταση εκεί του βουλεύματος. Μερικό δείγμα DNA, και όταν ζητήθηκε επανεξέταση, η αντιδρομοκρατική λέει δεν έχουμε, ήταν τόσο λίγο που τελείωσε. Πάντως δεν υπάρχει δεύτερο. Δεν υπάρχει δεύτερο δείγμα. Θα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση της δικαιοσύνης συνολικά των οργάνων της, των ενώσεων, για αυτή την άποψη ότι επειδή κάποιος είναι κάτι αναρχικός, άρα ένοχος, άρα φάει την ανώτατη ποινή, μείνε μέσα. Ακριβώς. Αυτό νομίζω είναι όντως καινούριο. Αυτό είναι το απόλυτο με την αριστερή κυβέρνηση. Είναι το απόλυτο καινούριο. Ουσιαστικά είναι ο χαρακτηρισμός και η εμπλοκή στις διατάξεις του νόμου, του 187α, ενώ του τρομονόμου, με μόνο αποκλειστικό στοιχείο την ιδεολογία. Υποτίθεται αυτά τα είχαμε λήξει τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, που είχαμε και εκτελέσεις, που είχαμε και φυλακίσεις και εξορίες και βασανισμούς. Σωστά. Υποτίθεται είχαν λήξει όλα αυτά, αλλά επανέρχονται από τους εισαγγελείς με τις εισηγήσεις τους και τις αποφάσεις των εφετείων. Δείτε, σας λέω, δείτε ξανά την περίπτωση της Compact 18 και όλου αυτού του πράγματος. Στο Βελβεντό έχουμε δρομοκράτες. Στην Compact 18 έχουμε εγκληματική απλώς οργάνωση 187, όχι 187α, όταν μιλάμε για τον ορισμό πια των τρομοκρατικών πράξεων, έτσι, από τους ακροδεξιούς. Ναι. Έτσι. Τώρα, μπορεί κάποιος να πηγαίνει στη Βαρκελόνη και να κατηγορείται επειδή είναι αναρχικός και η Βαρκελόνη. Και αυτό, ναι. Έτσι, ενοχοποιητικό. Ενοχοποιητικό. Μπορεί να κάνει ταξίδι στην Βουλγαρία. Στην Ελβετία. Στην Ελβετία θα ήταν αλλιώς αν πήγαινε. Μπορεί να πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία πουλάει όπλα. Άρα, και γιατί πήγε στη Βουλγαρία? Να φέρει αρνί για το Πάσχα. Σωστός, το βουλγάρικο. Πολύ σωστός. Οπότε καταλαβαίνετε, οι τιμωρητικές διατάξεις αυτές είναι απόλυτα στοχευμένες σε έναν πολύ πολύ συγκεκριμένο χώρο. Μα ούτε τα προσχήματα όμως πια. Δηλαδή, όταν σου πηδάει τη λογική με το να τρώσει για ένοπλη ληστεία 11 χρόνια 11. Και για γκαζάκια 27, πιάνουν την ανώτερη, είναι πείδημα της λογικής. Ακριβώς. Ούτε γιατί, τα προσχήματα πλέον. Δεν υπάρχει πρόσχημα πια. Και εισαγγελικό εννοώ, έτσι. Δηλαδή η πρόταση της εισαγγελέως ήταν αυτή ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε μοναχικούς λύκους είστε ατομικοί δρομοκράτες, επειδή ακριβώς είστε αναρχικοί. Δεν υπάρχει άλλο σκεπτικό. Δεν υπάρχει άλλο σκεπτικό. Ναι. Όταν το ακούγαμε αυτό, ειλικρινά σας το λέω, ήταν αναδερφιαστικό. Γιατί μπορεί οποιοδήποτε να ποινικοποιηθεί ουσιαστικά, να ποινικοποιείται ουσιαστικά η σκέψη του, έτσι. Επειδή έχει σχέση με την αναρχία ή οποιαδήποτε. Ακριβώς. Σα ξαναλέω, ο Θεοφύλου, πέρα από το DNA, κατηγορεί από τον εισαγγελέα τότε στον πρωτόδικο και στην έφεση, γιατί τα βιβλία που έγραφε ήταν αναρχικά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ποινικοποιήθηκε η σκέψη, ποινικοποιήθηκε η γραφή, ποινικοποιήθηκε ένα μυθιστορογραφικό σενάριο. Έτσι. Έτσι καταλήγει κάποιος να τρώει 5 χρόνια. Και μετά να βγαίνει αθώος κανονικά να παραδίδει στην κοινωνία. Επειδή ήταν λάθος. Και τι σημαίνει λάθος με 5 χρόνια στη φυλακή? Με 5 χρόνια στη φυλακή. Μια τεράστια συζήτηση. Ακριβώς, μια τεράστια συζήτηση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Μουργής, συνάδελφος, ασχολείται, γράφει αρθρογραφή. Έχουμε φιλοξενήσει και στην ιστοσελίδα ένα άρθρο τελευταία για το συγκεκριμένο θέμα και στο Press Project που βλέπω υπάρχει εκεί παντού. Και γενικώς έχει απασχολήσει όλο αυτό το θέμα. Και είναι λογικό γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο, πολύ ιδιαίτερο. Τα έχουμε όλα. Σιγά σιγά ξεβρακώνονται και φορείς, θεσμοί. Που καλά. Κάποιοι μπορεί να τους είχαν, κάποιοι μπορεί να τους είχαν πιο. Τι είσαι, εκτίμηση. Λιγότερα ψηλά από ότι. Λίγο πιο ψηλά από την υπόλοιπη. Εντάξει, πάντως και αυτά τα παιδιά δεν είναι ότι έχουν και μια διπλωματία ή κάτι. Ας πούμε, δεν άφησε κάποιο μουσί να βαλειράσουν να την γλιτώσει. Okay, είδα και αυτοί, δηλαδή, μένουν με τα ίδια εκεί. Ναι, κανονικά. Παράτα μας. Και συνεχίζουν με συνέπεια. Και συνεχίζουν με συνέπεια, να πιστεύουν αυτά που πιστεύουν. Αυτά που πιστεύουν. Όλα αυτά είναι ενεχοποιητικά. Χαζή ήταν οι παπάδες που ορκίζαν τη χούντα. Δεν βγήκαν στο δικαστήριο να πούν θα σκότωνα αν είχα όπλο. Ας πούμε, ποιος είναι ομοφυλόφιλος, μπαμ, μπαμ, να τελειώνουμε. Αθωτικό αν το έλεγε κάποιος, όπως το πω Αμβρόσιο στο δικαστήριο και τον αθώσε μέσα εκεί το δικαστήριο. Ούτε όρκισαν τη χούντα να την γλιτώσουν να έχουν άσυλο. Μα είναι δυνατόν. Ωραία τα λες. Το ξέρω, το ξέρω. Πάμε σε διαφημίσεις και τα υπόλοιπα εδώ. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Αίμα το Adidas στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι my stories του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα αφήσαν οι δικοί μου. Ή τα χώρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι με ροφάει με Ροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έγελα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα. Κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει. Κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια. Σκοτώναν αυτές ψυχές αρρωστές για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει μου τη λαμπάδα και παιχνίδια. Συνομήλικοι μου ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρό στο χοντρό και το λιχνό. Μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήκαν όλο αγκαλιές και χάρτια. Χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα να εκπούμα και σπορτέξ. Να έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία των Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω. Στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Αυτό είναι και ο τίτλο του Κόσμου Λαϊ. Το έχω υποσχεθεί από προχθέ να το βάλουμε γιατί δεν χώρεσε. Σε ποιον? Σε μένα καταρχήν. Α, στον εαυτό σου. Στον εαυτό μου. Να τη στηρεί. Και στου ακροατέ που ακούγανε. Είναι κοινή θνητή, το έχουν γράψει. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέει τα θέματα, όλα αυτά που μα απασχολούν. Τα πιάνει όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που παρακολουθούμε, που ντυνόμαστε, που φοράμε. Έχουμε και σε αφιερώσει αύριο ένα τραγούδι. Το κοινό θνητό. Ναι, πάλι, για τον Μπελογιάννη, νομίζω. Ναι, για τον Μπελογιάννη. Έτυχε γιατί ακούνε και. Ζητάει ο κόσμος και πολύ καλά κάνει. Αυτά τα θέματα με τους τέσσερις του Βελβεντού και τις αποφάσεις δικαιοσύνης και τη συμπεριφορά της δικαιοσύνης. Την δικαιοσύνη. Γιατί υποτίθεται πολλά μπορούν να καταρρεύσουν. Θυμάμαι στην αρχή της κρίσης το λέγανε, τουλάχιστον να μείνει δικαιοσύνη όρθια. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν το πρώτο. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία κάνα δύο χρόνια και τις αντιλήψεις που υπάρχουν εκεί. Ειδικά ότι γίνεται τα τελευταία 7-8 χρόνια που είναι η κρίση, μόνο δικαιοσύνη δεν υπάρχει σε ό,τι γίνεται. Και βέβαια όλοι αυτοί δικάζουν με κάποιους νόμους, διατάξεις, τα οποία τα ψηφίζουν οι κυβερνήσεις ή δεν τα ψηφίζουν οι κυβερνήσεις ή δεν τα καταργούν οι κυβερνήσεις. Γιατί θα έχει τελειώσει όλο αυτό με τον 187α. Αν μια κυβέρνηση αριστερή που έχει την πατέντα και στην Ούγια τα άλλαζε. Προφανώς δεν θέλουν να τα αλλάξουν για ευνόητους λόγους. Γιατί είναι μόνο στην Ούγια. Γιατί είναι μόνο, νομίζω ούτε και στην Ούγια. Δεν τους απασχολεί καν. Δεν τους ενδιαφέρει καν. Τρία χρόνια στην καρέκλα είναι πάρα πολλά. Για να νοιάζονται και να έχουν καημό ότι είναι αριστεροί. Βάλε λίγο τραγούδι να δούμε σε ποιο σημείο βρίσκεται. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός να βάζει στέμα. Ωραία εικόνα, ο δούλος να βάζει στέμα, όπως λένε εδώ τα παιδιά. Η συνέντευξη του Θόδωρου Μαντά έχει ανέβει στον ημεροδρόμο που έδωσε χτες ο δικηγόρος του Ρωμανού χτες βράδυ στον Πογιόπουλο. Επίσης άκουγα χτες ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία θα κάνει ανακαίνιση εδώ το κτίριο. Άντε. Ναι, ναι. Πέντε χρόνια. Κάμερε σε πιο τέτοιο. Πέντε χρόνια. Πιάνουν όλη την Αθήνα. Πέντε χρόνια. Όχι, δεν είπε θα βάλει κάμερα, ανακαίνιση. Τι κάνουμε ανακαίνιση. Όχι, λέω, γιατί οι κάμερε που έχει ήδη πιάνουν 3-4 τετράγωνα. Μόνο. Για πήγαινε με κινητό απ' έξω και αν πιάσει, πε μου. Θα κάνουν ανακαίνιση. Ωραία. Προφανώς σοβάδες, τι κουρτίνες, τι ανακαίνιση. Ντουλάπια, κουζίνα, υγρασίες. Αλλά θα κλείσει ένα πάρκο που είναι απέναντι. Όλα αυτά τα πέντε χρόνια θα είναι κλειστό. Γιατί? Από πάνω. Ναι. Γιατί έχει ανακαίνιση. Το Ελευθερίας. Όχι, δεν το πιάνε. Όχι, νομίζω ναι. Όχι, μάλλον. Το άλλο από πάνω υπάρχει ένα παρκάκι. Θα κλείσει αυτό για τα πέντε χρόνια. Το πάρκο είναι απέναντι. Έβγαλε ανακοίνωση η πρεσβεία. Ναι, το πάρκο είναι απέναντι πλευρά του δρόμου. Γιατί? Τι θες τώρα, έβγαλε ανακοίνωση πρεσβεία στην ελεύθερη αριστερή Ελλάδα και λέει θα κάνω ανακαίνιση κλειστέω το πάρκο για πέντε χρόνια. Δεν λες που δεν κλείνει το δρόμο. Πέντε χρόνια, φτιάχνει 8 πρεσβείες. Και τη Μαβίλη όλη που δεν κλείνει. Δεν το ξέρεις ακόμα. Καλά, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι έβγαλε ανακοίνωση και για να το λέει η πρεσβεία έτσι θα γίνει. Δεν θέλει εδώ συζητήσεις. Θα σηκωθεί κάποιος και να πει όχι εδώ είναι Ελλάδα. Τι θα πει ο Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, η Βουλή. Είδες η τέτοια αναβάθμιση των F-16. Όχι, άμα είναι για την πρεσβεία να γίνει. Τους έδωσε έσοδα. Μα δεν είναι αυτή η πρεσβεία. Τα τζάμια. Θέλουν αλλαγή τα τζάμια. Τα τζάμια. Καλά κάνει. Μήπως πάρουν και το μέγαρο μουσικής, να το κάνουν πρεσβεία. Τελείωσε. Μήπως είναι να μπει πρωτομή του Τραμπ. Μήπως γι' αυτό είναι. Άμα είναι γι' αυτό. Να πεις εντάξει. 8 χρόνια, 10. Μαζί 15. Με τον Τσίπρα, αγκαλιά με τον Τσίπρα τώρα που τα έχει βρει. Αν είναι αυτό για 99 χρόνια. Όσο αυτή η εκχώρηση της χώρας. Με το Αρνιέμι από κάτω σας αφήνουμε που είναι επίσης στίχη του Ιάκωβου Καμπανέλη από τον εχθρό λαό. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλουν. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι.